Evet. Şimdi nutbeye geldik herhalde. Fakat İstanbul'u. Nutbeye geldik de. Tamam. Nutbedeyiz. Fakat İstanbul'u oradayız da. Evet hocam. Şimdi bir metinden bir bakalım. Kafir metninden. Bu kafir derslerini alsanız hepsi bunlar okunmuş ha. Kafir dersinde var hepsi. Geniş izahlı, şerhli hepsi var. Bu bölümler geçilmiş. Evet. Vagad istamelu. Muhakkak Araplar kullandılar. Sigaten nida-i nida sigasını kullandılar. Nerede kullandılar? Fil mendubi, mendupta. Mendupta nida sigasını ne yaptılar? Kullandılar. Mendup, şimdi tarif ediyor zaten onu. Hüve mendup nedir? El müteferci'u aleyhi. Vücuden ev ademen yani. Tamam mı? Bir şeyin var olduğundan, yani bir şeyin faktinden dolayı var olan bir musibet, bela, bundan dolayı teferruh edilmesi bir şeye, yani bir musibetten dolayı, bir kimseyi kaybetmişsin, onun cenazesine gidememişsin, bundan dolayı ağlayıp sızlanmak, ev ademe ve bir şeyi yitirmişsin. Yitirilmiş, sen de orada hadır olmuşsun. Onun, tamam mı? Bir şeyin yani yok olduğuna veya bir şeyin varlığından dolayı bir şeye teveccüh etmek, ağlamaktır. Bir ya evvah. Ya ile veya vav ile. Tabi vav muhtas kılınmış yani. Vahtussa veya da vahtas ya. Hususileşti mendup bir vav ile. Yani diğer münadadan vav ile ayrıldı. Münadada vav kullanılmaz. Mendupta vav. Va zeyda, va musibeta, va veyla, vay başıma. Vaktasa burada yani vemtaze. İmtiyaz etti, ayrıldı. Mendup neyle? Bir va, va ile. Yani münadadan ayrılmış oldu. Ve hukmuhu, mendubun hükmü, fil i'rabi vel bina, murab olmak ve mebni olmakta hükmü nedir? Hükmül münada, münadan hükmüdür. Müfret marife olduğu zaman ala ma yurfu bi mebni oluyor. Muzaf şebih muzaf olursa o zaman da ne oluyor? Söyle. Mensup oluyor. Mahza nekre olmaz çünkü nekreye nutbe yapılmaz. Tamam? Anlaşıldı. Veleke senin için caizdir ziyadetül elifi. Elifi ziyade etmen fi ahirihi fi ahir menduk. Mendubun sonuna sesi uzatmak için elif ziyade etmen de caizdir. Tamam mı? Elif getirebilirsin. Fein hifte eğer korkarsan ellepse iltibastan korkarsan yani elif getirdiğinde iltibas oluyor. O zaman ne yaparsın? Kult edersin. Vagulameki Vagulamekah desen şimdi sen muhatabanın kölesini alıyorsun. Muhataba kadın. Tamam muhatabın kölesini alırken burada vavulen mekah dersen bu nereye karışır? Muhatabın kölesini alıyorsun. Muhatabın kölesine vavulen mekah muhatabın kölesinde vavulen meki denir. Elif neye döner söyle? Ya'ya döner. Tamam. Peki daha ne dersin? Bir de daha vav yine dersin. Mesela cim müzekker muhatapların kölesini al, nutbe yapacağın zaman da va gulame kumu dersin. Şimdi kumu vav getiriyorsun. Niye? Elif getirsen va gulame kuma olacak. O zaman muhataba veya tesniye muhataba veya tesniye müzekker muhatapların kölesine ağladığın ne yapılır? Anlaşılabilir. İltibas olur. Ve cazeleke senin için caizdir. El ha getirmen caizdir. Hav sekit getirebilirsin. Fil vakfi vakıf halinde bunu getirsin. Ve la yunde bu nutbe yapılmaz. İllel ma'ruf. Ancak marife olana nutbe yapılır. Nekreye nutbe yapılır. Fela yukalü denilmez. Va racula denmez. Tamam. Ve emtena orada dursun. Anca zaten oraya kadar okuruz herhalde. Peki oraya kadar bile gidemeyiz. Vaklaya başlayalım. Fakat istamelu. Evet, istimal ettiler. Evet. Fakat istamelu. Tabi buradaki kadı taklil içindir diyor şarih. Yani mazi üzerine dahil olsa da diyor. Yine bu nida sigasının nüdübede kullanımı azdır yani. Değil mi? Nida sigası, nida kalıbı münadada daha çok kullanılır. Nüdübede ise az kullanılır. Onun için vakat istamelu muhakkak ama az kere kullandılar. Yani ve in dakhalat alel madi, maziye dahil olsa bile kelimetu kat lit taklil. Buradaki diyor kat taklil içindir. Vakat istamelu kullandılar. Yani kast ediyor el arabe. Araplar kullanmışlar. Neyi? Sigaten nidai, nida sigasını kullandılar. Yani ya. Sadece ya. Hasaten. Hususan yani. Tamam, mastar manası. Mastardır yani. Hasaten. Ya hasaten. Hususan ya'yı kullandılar. Diğerlerini ne yapmadılar? Kullanmadılar. Evet. Sadece ya, diğer nida harfleri mendupta kullan. Bir tek ya. Bir tek ya'yı kullandılar. Nerede? Fil mendubi mendupta. Niye? Niçin ya hasaten? Yani ihtassa istimalul mendubi bi ya. Mendubun ya ile kullanımı hususi olmuş. Diğer nida harflerine geçmiyor. Nida, diğer nida harfleri mendupta kullanılmıyor. Niye? Li'ennehu çünkü o ya la yedhulu aleyhi li'ennehu çünkü mendub li'ennel mendube çünkü mendub la yedhulu aleyhi sivaha siva ya yani ha. Ya'nın dışındaki efendim nida harfleri ne yapılmaz? Mendupta kullanılmaz. Li'ennehu çünkü mendup la yedhulu aleyhi onun üzerine dahil olmaz. Ne dahil olmaz? Sivaha. Sivaha yani sivaya. Ya'nın dışındaki nidafleri yani la yusta'melu fil mendubi mendupta kullanılmaz. Gayru kelimeti ya. Ya'nın dışındaki bir nida harfi, nida kelimesi konu min hurufi. Nida harflerinden diğerleri ne yapmaz? Mendupta ya'nın dışındaki nida harfleri kullanılmaz. Peki niçin ya kullanılıyor? Niye? Likevniha. Likevniha, likevni kelimeti ya, ya kelimesi olduğu için eşhere siyagiha. Eşhere siyagiha. Siyagenin cemisi. Siyagiha. Eşhere siyagiha. Yani likevni kelimeti ya, aslen fi hadihil huruf. Bu harflerde, nida harflerinde asıl olan ya'dır. Dolayısıyla ya, nidada da kullanılır. Yani münadada kullanılır. Mendupta da ne yapabilir? Kullanılabilir. Tamam. Şimdi asıl olan harf ne yapar? Çok yönlü olur. Diğerlerine sahip olmadığı özelliğe sahip olur. Mesela hemze-i istifam düşün. Hemze-i istifam hem tasavvuru talepte kullanılır hem tasdik talepte kullanılır. Ama her sadece tasdik talepte kullanılır. Niye? Hemze istifam da asıldır. O zaman tasavvur talep de olabilir. Tasdiki talep de olabilir. Ama hel de aslında kat manasındadır. İstifam manası sonra asıl değildir onda. Sonradan istifam manasını da elde etmiş. O sadece tasdik talep de kullanır. Tasavvur talep de kullanır. Şimdi ya nida harfleri içerisinde asıl olandır. Dolayısıyla ya münadada da kullanılır. Söyle. Mendupta da kullanılır. Anlaşıldı. Likevni kelimeti ya aslen fi hadil hurufi. Yani diğerleri ve kevnil bakiyeti müteferri'ata aleyha yani. Diğerleri ya'ya müteferridir. Onun fer'i durumundadır. Nida harfinde aslen ya'dır. Diğerleri onun fer'idir. Ya ona bir harf ziyade edilmiş. Eya, heya yapılmış. Veyahut ondan bir harf eksik. Ya noksanlaştırılmış yani. Olmuş ya gitmiş. Öyleyse istimalde, istimal dairesi, aslın istimal dairesi, aslın bir şeyde asıl olanın istimal dairesi tabii ki ne olacak? Evsah, daha vasi olacak, daha geniş olacak yani. Ne çıktı ortaya? Demek ki ya o zaman nidada da kullanılır, nutbede de kullanılır. Anlaşıldı burası. Binaenaleyh fekanet feyden, madem ki eşherdir. Yani eşher diyeceğine, yani asıl yani, eşherden anlayacağım burada likevni kelimeti ya aslen yani, asıldır yani. Değil mi? Nidada asıl olan ya'dır, diğerlerinin fer'idir. Likevni, likevniha eşhera sıyagıha, o nidah kalıplarında en meşhur olanı ya olduğu için. Fekanet binaenaleyh oldu. Fekanet kelimetü ya. Evla ve elyaka daha layık, daha uygun oldu. Bi en yütevessa'a fiha. Kendisinde genişlik yapılmasına. Neyle? Bisti'maliha. O yağın kullanımıyla. Fi gayril münada. Münadanın dışında da kullanımıyla. Onda ne yapıldı? Bir tevessu yapıldı. Anlaşıldı, bir genişlik yapıldı. Şimdi bak, sadece mendup değil ki, istigasede de ya kullanılıyor. Ya le racülün. Ya le racülün. Bak, nidada kullanılıyor ya, asıldır nida harfi. Peki aynı zamanda istigasede kullanılıyor. Ya le zeydin. Ya zeyda. Müstagasta. Taaccüpte kullanılıyor. Ya lehu, ya lehu, ne acayip. Taaccüp de kullanıyor, nutbe de kullanıyor, diğerleri kullanıyor. Peki. Anlaşıldı. Hı. Bu bitti. Vel mendubu, geldik menduba. Nedebe yendubu, nedben, nadibun, mendubun. İsmi mefuldür. Babı nasara. Fillugati sözlükte mendub nedir? Meyyitün, bir ölü. Yebki aleyhi ehadün. Tamam mı? Yebki ağlıyor. Aleyhi ala hadil meyyit. O meyyitin üzerine ağlıyor. Ehadün, bir kimse ağlıyor. Yani ne demek? Nedebel meyyite. Meyyite nutbe yaptı. Yani beka aleyhi. Yani ona ağladı yani. Beka ale, ona ağladı. Ve yauddu ve sayıyor. Sayıp döküyor. Adden geliyor. Ve yauddu ve yuhsı sayıyor. Mahasinehu. Mahasin onun hüsnlerini, güzelliklerini onu sayıyor. İyiliklerini döküyor ortaya. Bu mahasin hüsnün cem'idir. Hüsnün, hüsnün mahasin. Tamam. Peki niçin böyle yapıyor? Niçin o ölünün arkasından biri ağlıyor, onun güzelliklerini sayıyor? Li yu'lime. O baki, yani o nadip bildirsin diye ennase, insanlara. Şimdi siz. Li yu'lime bildirsin. E'lemeden o. Tamam mı? Li yu'lime bildirsin için. Efendim. Kimdir bildiren? En-nadibu el-baki, o baki, o nadip. En-nase, insanlara ki neyi bildirsin? Neyi bildirsin için? Enne mevtehu, onun ölümü. Enne mevtehu, yani enne mevte hadel meyyit, bu ölmüş kişinin ölümü, tamam mı, ölümü, emrun azimun, büyük bir iştir yani, beliyetun azimetun ammetun lil halki, yani bunun bütün mahlukatı kaplayan büyük bir imtihan, büyük bir iştir. Çünkü bunun hayatı büyük bir nimettir. İnsanlar bundan faydalanıyordu. Birçok işlerini görmekte, efendim, dini işlerini görmekte, dünyevi işlerini görmekte ondan menfaatleniyorlardı. Bu adam öldü. Bunun ölmesi büyük bir musibettir. Bunu insanlara bildirmek istiyor. Dolayısıyla ne yapsınlar? لِيَعْذِرُوهُ عَذَرَ يَعْذِرُوا لِيَعْذِرُوهُ, onu mazur görsünler. Tamam mı? Yani لِيَعْذِرُوهُ, onu ne yapsınlar? Mazur görsünler. Yani bu da özrünü beyan etmeden, yani onu mazur görsünler yani. Ha. Şimdi bunu azere ya'ziru, ikinci baptan okuyabilirsin. Azere ya'ziru. Tamam mı? Azerahu denir. Azerahu yani özrünü beyan etti. Yani adama da niye böyle yaptın diye demeden yani özünü ortaya koyuyor. Yani bak ağlıyorum, ağlamamdan anla yani. Bak benim ağzım diyor, bunun ölümü büyük bir iştir yani. Ondan dolayı ağlıyor. Liya'ziruhu veyahut da e'azera, o da e'azera ise beyyine üzrehu demektir yani. Beyyine özrehu. Oğlum şey, cemiye. Tamam, liya'ziruhu, onlar onu mazur görsünler yani. Ben daha söylemeden onlar benim bu işte özür sahibi olduğumu anlasınlar yani. Bilsinler. Tamam mı? Evet. Niye bunu bildirmek istiyor? Yani onu illetidir. Niye bildirmek? Liya'ziruhu veya da liyu'ziruhu. Ama liyu'ziruhu olmaz. Yani. Liya'ziruhu. Onu ne yapsınlar? Onu mazur görsünler. Özürlü saysınlar. Fil bükâi ağlamasını. Yani liyakbelu uzrahu. Yani onun özrünü kabul etsinler. Fil bükâi ağlamakta. Velem yu'iru. Velem yu'ayyiruhu. Onu ayıplamasınlar. Velem yu'ayyiruhu. Onu ayıplamasınlar yani. Hatta ve yuşarikuhu, ve ona ortak olsunlar. Ve yuşariku, ortak olsunlar hü ona. Yani ve yekünü, ve yekünü, o da şürekâ ma'u fil bükâ. Ağlamaktan ona ortak olsunlar. Fit tefeccü'i aleyhi. Tamam. Onun gösterdiği bu üzüntüde, efendim bu ağlamada ona ne yapsınlar? Ortak olsunlar. Lügat manası bu. Peki ıstılahta nedir? Vel mendubu fil ıstılahi, yani fil ıstılahi nuhati, nahavcilerin ıstılahında ise huve el mütefeccü aleyhi. Mendub demek el mütefeccü aleyh. Yani ellezî tufuccia aleyhi, yani. Onun üzerine tefeccü edilmiş. Ağlanmış kimse demektir. Onun üzerine ağlanıyor. Tamam mı? Yani liyeclihi, yani ondan dolayı bir ağlama, bir hüzün sergileniyor. Neden dolayı? Niçin? Neden dolayı? Ne cihetinden tefeccü ediliyor? Vücuden. Varlık cihetiyle ev ademe. Veya yokluk cihetiyle. Varlıktan dolayı veya yokluktan dolayı, varlık var olmasından dolayı veya olmamasından dolayı bir şeyin kendisi üzerine ağlanılan, nüdbe yapılan yani. Tamam mı? Nüdbe yapılan. Mesela biri ölmüş, Zeyd ölmüş, arkadan böyle yapıyor. Va Zeyda, va Zeyda. Ağlıyor, cenazesine gitmiş, Zeyd'i görmüş. Orada va Zeyda, va Zeyda diyor, ağlıyor. İyi adam idi, kerim idi, cömert idi, böyleydi, böyle sahip döküyor. O Zeyd'e mendup işte, ona nüdbe yapılmış, ona ağlanıyor. Tamam mı? Niye? Ademinden dolayı. Kaybetmiş onu. Tamam mı? Kaybetmiş, yitirmiş onu. Evet. Neyle ağlanmış? Biya, ya ile el mütefeccü aleyhi biya evva ve tevva ile. Şimdi ademen üzerine ağlanılan ne demek? Fel müteşemmül tefsir ediyor. Tamam. Fel mütefeccü aleyhi ademen. Ademen yani yokluktan dolayı üzerine ağlanılmış olan nedir? Ma yutefeccü ale ademihi. Tamam, ma o lafız ki yutefeccehu, o ağlanılıyor, ala ademihi, ala ademil mendubi, yani o mendubun ademinden dolayı ağlan, yani ala kevnihi ma'dumen, ma'dum olmasından dolayı, ve meyyiten, meyyit olmasından dolayı, inden nadibi, nüdbe yapanın yanında meyyittir. Adam bakıyor, va zeyda, va zeyda, ona ağlıyor, öldü, gitti. Haythü şahede mevtehu, onun mevtine şahit olmuş. Ev hadara cinazetehu. Cenaze, cinaze. İki türlü. Cenazesine şahit olmuş, hadir olmuş. Ve yepki aleyhi, yani. Ona ağlıyor. Bir kavlihi sözüyle. Ya Zeyda, ya Zeyda, va Zeyda, va Zeyda, ya Amra, va Amra. Böyle ağlıyor. Yani, yani diyor ki, ona diyor ki, mütte öldün, vesırte ma'dumen, ma'dum oldun, yok oldun, gittin, Adem'den dolayı ona ağlıyor. Tamam? Peki. Şimdi örneğini veriyor. Kelmeyyitillezi yebki aleyhin nadibu. Anlaşıldı? Ve ya'udu mahasinehu, yani. Ve yetefeccü aleyhi, ona tefeccü ediyor. Tamam. Vel mutefeccü aleyhi vücuden. Peki vücuden. Vücut cihetiyle varlık olarak üzerine ağlanmış olan nedir? Ma yutefeccu ala vücudihi. Tamam mı? Hmm. Ma yutefeccu, o lafız ki yutefeccu, tefeccu ediliyor. Onunla ma yutefeccu bihi, yani onunla ağlanılıyor. Ala vücudihi. Ala vücudil mendubi. Mendubun varlığı üzerine. Ama ne zaman da varlığı? Ne zaman da varlık o? İnde fakdi en nadip, yani nadip kaybetti. El mütefecci aleyhi. Öyle midir o? İnde fakdil mütefecci aleyhi, evet. Aleyhi olacak o. Evet, öyle de. Ver bakayım onu. İnde fakdi. Fakdi, yani fakt nadiptir. Yani. Nadip kaybetmiş. El mütefecci aleyhi, o kendisine ağlanını kaybetmiş. Yani ademen. Yani ademe olarak kaybetmiş. Yani oraya şahit olamamış. Gidememiş cenazesine, haberi gelmiş ona. Bu da ne yapıyor? Ağlıyor. Vah diyor, bu haber bana geldi. Ben onun cenazesini vah zeyde arkadan ne yapıyor? Vah musibeta, vah musibeta, vay başıma gelen, vay başıma gelen bela, musibet. Ona ne yapıyor? Tefeccü ediyor. Evet. Tamam mı? İnde fakti el mütefeccü aleyh. Mütefeccü aleyhi yitirdiğinden dolayı. Yitirdiği zamanda yani. Ademen. Ma'dum olmuş o. Tamam mı? Ne demek yani? Haytü lem yuşahit en nadibu mevtehu. Nadip onun mevtine şahit olmamış. Ve lem yahdur eydan cinazete, cenazesine hadir olamamış. E ne olmuş? Bel innema vasale ileyhi. Ona ulaştı. Haberu mevtihi yani. Mevtin haberi ona gelmiş ki ben mate. Neyle haber gelmiş? Ben matel mendub. Mendub var ya, bu mendub, yani kendisine ağlanılan kişi öldü. Fil beldetilleti. O beldede öldü ki yekün fiyen nadibu. Nadip oradaydı ve vasale ileyhi haberu mevtihi. Fil belde tilleti lem yekun fiha en nadibu. Fil belde tilleti, o beldede mendup ölmüş ki lem yekun fiha en nadibu. Nadip orada olamadı yani. Olamadı. Gidemedi, katılamadı cenazeye. Ve vasale ileyhi haberu mevtihi. Siz oradan şeyleri kontrol edin ha. E bu ne oldu o zaman? Kel musibet işte. Musibet. Bu musibet geldi yani. Var oldu musibet. Kel musibeti musibet. Ve ye musibet el bela ve şidde yani. Ondan sonra vel mekruh, vel emrul mekruh. Cemisi mesaip diyor. Vel hasreti. Hasret, pişmanlık, nedamet. Değil mi? Bir şey elden kaçırmışsın. Değil mi? Bir sende bir nedamet meydana gelmiş. Hüzün, tahassür meydana gelmiş. Hasret çekiyorsun. Va hasreta, va hasreta, vel veil, veil gibi işte azap. Öyle veil, işte musibet, bu üçünün de sıfatıdır o. Öyle musibet, hasret, veil ki el lahikati, lahik olan, lin nadibi. Yani nadibe o lahik oluyor. Neden dolayı? Li fakdil meyyiti. O meyyiti yitirdiğinden dolayı. Yani bunların hepsi nadibe. Ağlayan kişiye geliyor. Ne vakit geliyor? İnde fakdihil meyyit. Yani o meyyitin ademinden dolayı, ademinin meydana gelmesinden dolayı ortaya çıkıyor. Yani haytü lem yuşahit bu. Yani ona şahit olamamış. Peki. Fel haddu. Bu mendubun tanımı. Yani Musannif Hazretleri el mütefeccü aleyhi bi ya evvah dedi. Bu menduba yapılan tanım şamilun, şamildir. Neye şamildir? Li kısmeyil mendubi. Mendubun iki kısmına da şamildir. Mendubun iki kısmı olduğu ne yaptı? Ortaya çıktı yani. Anlattığımızda. Değil mi? Birinci kısım ne? Yütefecu ala ademil mendubi. Mendubun ademine ağlanılıyor. İkinci kısım da yütefecu ala vücudihi yani. Yani mendubun yokluğundan dolayı var olmuş bir şey oldu. O da ne? Musibet geldi, veil geldi, işte onun yitirildi, oraya katılamadı ondan dolayı. Tamam. Mislu. Ya Zeyda, ya Amra, bu. Evet. Bu nedir? Adem. Birinci kısım. Adem. Ala ademil mendubi. Yani gitmiş, görmüş. Mendubun olmamasından dolayı ağlanılıyor. Ve mislu ya hasreta ve ya musibeta. Bu da vücuden yani. vaktassa, bu meçhul için demiş bil binalil mefhul ama gerek yok. Yani iktassa hem lazimi hem mütadik kullanımı vardır yani. İktassa uhtussa iki türlü okunur. Vaktassa el mendub, mendub hususi oldu. Hususileşti mendub. Neyle? Bi va va ile. Yani hale kemlül mendub mumtazen ve munferiden bihi. Yani bu va ile diğerlerinden ne yapıyor? Ayrılmış oluyor. Yani münadadan ayrılıyor. Mümtazen bihi bunun vasıtasıyla ayrılıcı oluyor. Neyden? Anil münada. Münadadan ne yapıyor? Ayrılıyor. Münadaya va dahil olmaz. Va sadece nereye dahil olur? Menduba. Anlaşıldı? Evet. Niçin? Le'ademi duhulihi aleyhi. Le'ademi duhulihi. Va dahil olmaz. Ali alel münada. Münadaya. Evet. İttifakül cumhur. Cumhur ittifak etmişler ki ala enne hurufen nida. Nida harfleri 5 tanedir. Onun içerisinde va'yı saymamışlar. Va yok. Va nutbede gelir. Anlaşıldı? Peki. Bihilafi ya. Ya bunun aksine. Niye ya bunun aksinedir? Feynü müşterekün beynehuma. Feynü ya müşterekün. Müşterektir beynehuma. Yani beynel münada vel mendub. Mendub ve münada arasında müşterek, ortaktır. Menduba da geliyor. Ya Zeydu, ya Zeyda. Ve hukmuhu, geldik hükmüne. Ve hukmuhu, onun hükmü, yani hukmul mendubi, mendubun hükmü, hali, şanı, durumu, fil i'rabi, yani fi kevnihi mu'raben mensube, mu'rak mensup olmakta. Vel binai, yani fi kevnihi mebniyen, imma ala dammi, ev elifi, evil vavi, va zeydu, va zeydani, va zeydune, hükmül münada, münadanın hükmüdür. Ne demek? Mislu hukmihi. Mislu hukmi el münada. Münadanın hükmüdür. Ama tam manası münada hükmünde değil. Niye? Münadada ne demiştik bak? Münadada dedik ki bir, müfret ma'rifi, müfret ve ma'rifi olursa ala ma'rifi bir mebni olur. Muzaf şebih bil muzaf olursa mensup olur. Mahzen nekire olursa mensup olur. Değil mi? Ama mahz-ı nekre olduğu zaman mendup olmaz. Mahz-ı nekre mendup olmaz. Tamam? O zaman müfret marife olursa ala ma yurfu bi mebni olur. Ya damme üzere, ya elif üzere, ya vav üzere. Muzaf, şebih bir muzaf olursa o zaman da mensup. Anlaşıldı? Bunu şimdi tevil edecek yani. Ha. Şimdi bunu tevile muhtaç yani burası. Ha. Anlaşıldı? Münadan hükmündedir. Bu ne demek münadan hükmündedir ya? Münadanın eğer nasıl münada müfret marife olursa ala marife bir mebni oluyor, o da mebni olur. Eğer münada muzaf şebih bir muzaf olursa mezbur. Bu da aynı. Yani şimdi tefsir ediyor bize. İza vaka el mendubu. Mendub vak olduğu zaman yani fi mevdi'in bir yerde vak olmuş ki ala surati kısmin vahidin bir kısmın sureti üzere vakı olursa yani münadanın kısımlarından bir kısmın suretinde bulunursa ki münadanın kısımları 4 taneydi şimdi bak. Münadanın kısımları kaç tane? 4 taneydi. 1. Müfret marifi olur. 2. Muzaf olur. Şibi muzaf olur. Nekire olur. Yani bunda 3 tanesi tamam. Bir tanesi bu mahzen ekle. Ve la yundebu illel ma'ruf. Tamam. Tamam. Peki, eğer bu kısımlardan bir tanesinde bulunursa, vakı olursa, فَحُكْمُهُ yani فَحَالُ الْمَنْدُوبِ وَشَأْنُهُ o mendubun hali, şanı, durumu, hükmü fil i'rabi vel binayi murep olmak, mebni olmaktan nedir? مِثْلُ حُكْمِ ذَٰلِكَ الْقِسْمِ o kısmın hükmüdür. Şimdi bak, özellikle diyor. Bu kısımlardan bir kısım da olursa. Niye? Çünkü bir kısım var ki orada olamıyor yani. Münadanın hükmündedir. Tevil ediyoruz. Münadanın, yani münadanın olduğu suretlerden bir surette oldu mu? Nasıl ki münadan müfret marif oluyor. Bu da müfret marif olursa ala mayurfu bin mebni olur. Nasıl münadan muzaf oluyor. Bu da muzaf olursa. Nasıl münada şebi bu da nekire, nekire bu olamıyor zaten. O zaman o hüküm bunun için cari değil. Anlaşıldı. Onun için tevili böyle yaptı yani. مثل حكم ذلك القسم من المنادى Kema idakâne, mesela münada olduğu zaman müfreden marifeten yudam mu? Ya yudam mu diye yani yübne ala ma yurfeu bihi ha. Yudam mu? Zammeli olur diye. Zammeli olur diye ki o ne ala ma yurfeu bihi mebnidir yani. Yudam mu? Eğer ki ismi müfred ise, ismi müfred değil ise, tesniye ise, cem ise, o zaman elif üzerine mebni olur, tesniye de. Cem de vav üzerine mebni olur. Yani yudam mu? Asıl olan bu olduğu için zikrediyor. Yudam mu? Yani yubna ala ma yurfeu bihi bak. Tefsirinde Şari Hazretleri onu düzeltiyor yani. Tavsiye ediyor. Nasıl anlaşılması lazım? Onu söylüyor. Anladın? Yudam mı? Ey ne demek yani? Nasıl anlayacaksın onu? Yubna ala ma yurfeu bihi minad damme evil elifi evil vavi. Ya zeydu, ya zeydani, ya zeyduna. Va zeydu. Va zeydani, va zeydune. Tamam? Şimdi münada müfret ve marife olduğu zaman ala ma yurfu bi mebni. Ya zeydu, efendim mebni alel dam. Ya zeydan mebni alel elif. Ya zeydu mebni alel vav. Kezalikel mendub. Mendub da böyledir. Yani ne demek? Yubna ala ma yurfu bihi. Va zeydu, va zeydani, va zeydu. Ve ila kenel münada mudafen ev müşabiyen bihi. Eğer münada muzaf ve müşabih bil muzaf olursa yunsabu. Mensup olur. Kezalikel mendub. Mendub da böyle. İlâ kâne mudâfine müşâbiyen bihi yunsabu. Va Abdallah. Va Abdallah. Va tali'an cebelen. Va hayran min zeydin. Anlaşıldı? Peki. Vela yelzemu lazım gelmez min zalike. Yani min zalike teşbih el mezkür. Bu zikredilen teşbihten dolayı lazım gelmez. Şimdi dedik ki hükmül mendubi fil i'rabi vel bina hükmül mislu hükmül münada dedik ya. Bundan dolayı lazım gelmez. Ne lazım gelmez? Cevazu vuku'ihi yani cevazu vuku'ihi cevazu vuku'il mendubi ala sureti cemi'i aksamil münada. Münadanın kısımlarından bütün suretler üzerine olması lazım gelmez. İşte velayün de bu illel maruf. Ancak maruf nutbe yapılır. Halbuki maruf olmayana nekre birine de ne yapılabilir? Nida yapılabilir. Anlaşıldı mı? Çünkü anlattık dedik ki bak münadanın kısımları dörttür. Mendup. Mendup şimdi münada gibi dört kısım olamadı. Niye olamıyor? Çünkü mahza nekire ne bu mahza nekireye nütbe yapılmaz. Ha, demek ki bu yapılan teşbih ne demek istiyor teşbihten? Münadanın kısımlarından bir kısımda olduğunda münadanın hükmünü alır diyor. Yoksa demiyor ki sana bütün münada nasıl olursa mendup da öyle olur. Demek istediği ne? Münadanın kısımlarından bir kısımda mendup yer alırsa o zaman o mendubun hükmü münadanın hükmü neyse odur. Sana demiyor mendup münadanın bütün olduğu kısımlarda yer alabilir. Ki li yeride. Hatta yeride. Ta ki varit ola itiraz ola ki ennehu mendup. Şöyle bir itiraz yapıla. Ennehu o mendup. La yeka'u. Yani la yekünü nekiraten. Nekir olmaz. Değil mi? Evet. Çünkü tarif mendupta şarttır. Marifi olan bilinene ağlanır. Sen şu ağlıyorsun. Neye ağlıyorsun bilmiyorum. Yani bilmediğin şey ağlanmaz ki. Eğer nütbe yapılıyorsa, ağıt yakılıyorsa sen iyiliklerini sayacaksın bilmem ne. Şey tanır mısın tanımam. Niye ağlıyorsun sen? Liyennehu çünkü la yundebu, la yundebu nütbe yapılmaz. İlla ancak nütbe yapılır el ismul marife yani. Tamam mı? Yani el ismul lezi iştehara yani el mendub. Kable mevtihi yani. Ölümünden önce o meşhur olmuş yani o ismi. Tamam mı? Dolayısıyla insanlar senin ağlamanı o zaman mazur görürler. Ve senin ağlamanı ortak olurlar yani. Peki. Ve cazeleke. Senin için caizdir. Ne caizdir? Ziyadetül elifi. Elifi ziyade etmen. Elifi nütbe diyorlar buna. Nütbe elifini ziyade etmen. Fi ahiri. Fi ahiril mendubi. Mendubun ahirine getirebilirsin. Niçin? Limet de sauti. Sesi uzatmak için ki. Ses niye uzatır? El matlubi fin nutbe. rütbede matlup olan sesi uzan. Vazeyda. Peki fein hifte. Eğer sen korkarsan. Neyden korkarsan? Ellebse. Ellebs. Fethayı lam ile. Bağını suyu. Ellebs. Lüps olursa giymek olur. Ha. Elbise giyme. Ellebse. İltibastan korkarsan. Karışıklıktan. Yani ne demek? Yani lebse iltibas ederike lafzı. O mendubun lafzının, mendup olan lafzın iltibas etmesi. Karışmasından korkarsan. İnde ziyadetil elifi. Nutbe elifi ziyade edildiğinde o mendup lafzın karışmasından korkarsan kime ki bi gayrihi bi gayril mendubi mendubun gayrisine. Sen şimdi diyelim ki neye ağlayacaksın? Muhatap erkeğin kölesine ağlayacaksın. Gulamuk. Senin kölen ölmüş ey erkek. Ben de ağlayacağım. Va gulame ka. Va gulame ka. Kadındır muhatabanın kölesi olmuş. Ayşe ablanın kölesi ölmüş. Biz de ağlayacağız. Evet. Şimdi elif getirdi. Va gulame ka. Karıştı. Ayşe ablanın kisi o zaman va gulame ki. Diyeceksin ki ya bu muhatabadır. Değil mi? Adelte. O zaman i'raz edersin. Adelte dönersin. Yani e'ravote. Tamam mı? Efendim ne yaparsın? İ'raz edersin. Elif ziyade kılmaz mı? Ya'ya döndürürsün yani. Adelte. Udül edersin. İ'raz edersin. An ziyadetil elifi. Yani hazeran minel iltibas. İltibastan korktuğun için. Ve kasatte yönelirsin. Neye yönelirsin? İlâ ziyadeti harfi meddin gayril elif. Eliften başka. Eliften başka bir met harfini ziyade etmeyi yönelirsin. Oraya dönersin yani. Tamam mı? Peki. Peki o met harfi nasıl bir met harfi yani? Mücanisin. Cinstaş olan yani. Ha. Li hareketi ahiril mendubi. Mendubun ahirindeki harekeye cinstaş olan bir mesela şimdi K ise elif. Ki ise ya. Küm ise kümü. O mimdir çünkü o damme ise kümü. Tamam. Mücanisin mücanis olan bir harf ila harfi meddin mücanisin. Cinstaş olan bir harf. Aynı cins olan neyin mücanisi olan li harekete ahiril mendubi mendubun ahirindeki harekeye cinstaş olan bir met harfini ziyade edersin. Min kesretin kesre ev dammetin damme. Tamam mı? Onlardan birini getirsin yani. Va gulame ki va gulame kumuh ki. Örnek veriyor şimdi. Kema iza eratte. Nitekim sen murad ettiğin zaman neyin murad etmişsin? Nudbete gulam imraetin muhatabetin. Muhataba bir karının kölesine nudbe yapmaya murad ettiğin zaman kulte. O zaman dersin. İnden nudbe. Nudbe esnasında dersin ki va gulame ki dersin. Tamam mı? Ne yapılmış burada? Bir ibdal ile elif ya yapılmış. Yani. Elif ya'ya döndürülmüş. La, la tekulu demezsin. Va gulame ka demezsin. Liltibasihi. O iltibas eder, karışır. Neye? Bi nudbeti gulami raculin muhatabin. Muhatap erkeğin kölesine nudbe yapıldığına karışır. Niye? Çünkü bak kaf va gulame ke fetalıdır. O ona mücanis olan nedir? Elif. Va gulame ka va gulame ki kesredir. Ona onun cinstaşı olan nedir? Ya va gulame ki. Tamam. Anlaşıldı? Peki. Ve ida eratte murad ettiğin zaman da nutbete gulami cemaati muhatabina. Evet. Nutbete gulami cemaatin muhatabina. Muhatap yani mevsufu sıfata da izafe edebiliriz. Cemaati muhatabin. Muhatap olan erkekler cemaatinin kölesini nutbe. Şimdi Ali, Hasan, Hüseyin'in bir kölesi vardı. Öldü. Evet. Nasıl diyeceğiz? Va gulame küm. Değil mi? Va gulame küm. Ahirine de sesi uzatmak istiyoruz. Ona elif gelmez. Çünkü küma olur. Kesiyeye karışır o zaman. Va gulame kümü. Heh. Anladın? Kulte dersin, ve gulame kumu dersin. Elifi vava kalbeleri. İr el mimu mim, yani cemi mimi asluha eddam. Onun aslı dammedir yani. La tekulu demezsin, ve gulame kuma demezsin. Niye böyle demiyorsun? Liltibasihi. O zaman iltibas eder. O karışık. Karışır. Neye karışır mendup? Bir nübeti gulami muhatabeyni. Bak muhatabeyni. İthneyni ev ithneteyni yani. Muhatabeyni ev muhatabeteyni yani. Senin muhatabeyni olmuyor. Muhatabeteyni de aynıdır yani. Tamam. Anladın? Çünkü müzekker muhatap, iki muhatap olsa va gulame kuma. Tamam, va gulame kuma. Tesne muhatabını va gulame kuma. Onu artık hal karinesi ortaya koyar. Peki ve caiz elleke, yine senin için caizdir ziyadetül ha'i. Ha'i ziyade etmen de caizdir. Ha'i sekit getirirsin. Yani ne demek? Ha'nın getirmesi. Ve caiz elleke ziyadetül ha'i, yani ilhaquha. İlhaquha. İlhaquha. Onu bitiştirmek yani. Tamam mı? Neye bitiştirmek? Bihâzil meddâti. Bihâzil meddât el-thelâs. Üç tane med harfi vardı ya. Vav, ya, elif. Bunlara efendim ha'yı bitiştirmek de senin için caizdir. Nasıl yapacaksın? Vâ gulâme kâ. Vâ gulâme kumû. Va gulame ki. Hayda getirmişsin. Ama ne durumda? Fi halil vakfi. Vasıl halinde değil. Vasıl halinde okunmaz. Vakıf halinde. Tamam mı? Fi halil vakfi. Vakıf halinde getirir. Niye? Libeyaniha. Yani bu metler ne yapıyor? Vakfı ziyade beyan ediyor. Yani kemaliyle bunu beyan ediyor. Evet. Haysekit getirdin mi artık vakf olduğu tam anlaşılır yani. Va gulame ka. Ka dedin durdun. Ama uzattığın zaman va gulame ka vakf olduğu ne yapıyor? Anlaşılıyor. Libeyaniha var mı sizde? Var hocam. Libeyaniha, yani libeyani hadil meddati, bu metler beyan ettiğinden dolayı bir kemaliha, kemaliyle. Tam olarak bunlar ne yapıyor? Vakfı ortaya koyuyor. Lasiyemel elif, bahusus elif, li hafaya, hafa kapalı olduğundan, gizli olduğundan dolayı ve ila cite bada bihai, bihain sakine, sakin bir ha getirdiğin zaman o zaman ne olur? Tüsbitu ve tuzhiru. Sen o zaman vakfı ispat etmiş olursun, izhar etmiş olursun, ortaya koymuş olursun yani. Tamam mı? Yani kemale zuhur. Tam bir zuhur ile ne yapmış olursun? Ortaya koymuş olursun. Ve la yundebu. Yeter. Selam bilahat.